Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dotrzymałem słowa, bo obiecałem Państwu, że Fish, który wczoraj świętował swoje urodziny, pojawi się i to z zespołem Marillion. 4 minuty po godzinie 5:00, Trójka budzi. Mamy dzisiaj środę, to 26 kwietnia. Może imieninami byśmy się zajęli, no bo to rzecz ważna, a nuż ktoś zaprosi nas dzisiaj na imieninową kawę i ciastko w pracy. Artemon, Aureliusz, Dominik, Erwina, Grzegorz, Mariusz, Marzena, Ryszard świętują dzisiaj. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego. 26 kwietnia to Światowy Dzień Własności Intelektualnej, to Dzień Drogowca i Transportowca oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o katastrofie w Czarnobylu. A dlaczego, to pewnie opowiem Państwu więcej, gdy za kilka minut opowiem, co ciekawego wydarzyło się 26 kwietnia na przestrzeni lat. Zima kiedyś musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć.

dobrze robi nam na nerwy cisza. A to akurat miejsce siódme w 55. wydaniu listy przebojów Trójki, Daria ze Śląska, Kill Bill. 12,5 minuty po godzinie 5. Mamy środę, to jest 26 dzień kwietnia. Wspominałem o tym, że mamy Międzynarodowy Dzień Pamięci o katastrofie w Czarnobylu, ale po kolei, co wydarzyło się na przestrzeni lat, a nawet wieków 26 kwietnia? W 1792 roku po raz pierwszy została wykonana Marsylianka, wówczas pieśń wojenna dla armii Renu. W 1943 roku, choć tak naprawdę chodzi o noc z 26 na 27 kwietnia, rotmistrz Witold Pilecki wraz z dwoma współwięźniami uciekł z obozu w Auschwitz. W 1954 roku, 26 kwietnia, premiera japońskiego dramatu kostiumowego Siedmiu Samurajów w reżyserii Akiry Kurosawy, no taka klasyka gatunku, oraz 26 kwietnia 54 rok Amerykanie przeprowadzili na atolu Bikini próbny wybuch bomby wodorowej. No i o zgrozo 32 lata później, 26 kwietnia w 1986 roku, doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu koło Prypeci na północy Ukrainy. Jak ktoś jest mniej więcej z mojego pokolenia, pewnie pamięta płyn Lugola. 14 minut po godzinie 5. Tak przed siebie w powodzi deszczu i łez. Tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak. Zjawia się, to znika. back. Love and protect you from the evils of this world. Baby, don't ever leave me stranded. Someone to hold. I love you with all the joy of living till the lights go down in New York City. Special affair. There's magic in the air. You gotta shake me down, bring me round to myself till I'm lost and found. You surround. Andy Bell, a więc wokal duetu Erasure, wczoraj świętował swoje urodziny. 22 minuty po godzinie 5, trójka budzi. No ciekawy jestem, choć zakładam, że pewnie podobnie jak i ja, będąc rodzicem, dają państwo kieszonkowe swoim dzieciakom i regularnie zasilają ich portfele. No a okazuje się, że finansiści nie oceniają takiego działania zbyt dobrze. Ich zdaniem przyzwyczajenie najmłodszych do tego, że dostają pieniądze regularnie, powoduje, że w przyszłości będą mniej zaradne. Eksperci proponują w takim razie, no jeżeli nie dawać, to co? Ano uczyć, w jaki sposób pieniądze zarabiać. No i właśnie tym tematem zajmiemy się dziś po godzinie 6 w audycji Pora na Trójkę. Będziemy pytać państwa o pierwsze zarobione pieniądze i podejrzewam o kwestię kieszonkowego waszych dzieci również. Więc proszę przygotować swoje historie dotyczące pierwszych zarobionych pieniędzy. Tak się teraz zastanawiam, jak to było u mnie. Zbierałem pożyczki cały jeden dzień. I dałem sobie spokój. Czyli wytrwały nie byłem i tak mi zostało. Po godzinie 6 pora na trójkę, teraz za 6 minut będzie w 5:30. We'll be right back. We'll be right back. To jest najniżej notowana nowość 55. wydania listy przebojów trójki. Piosenka na miejscu 11 to i tak dobry rezultat, jak na piosenkę, która od razu wskakuje do zestawienia Smashing Pumpkins i Spellbinding. lpt.polskieradio.pl, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak głosy ostatnio się poukładały. No i przede wszystkim zachęcam już do głosowania, no bo czas układać 56. wydanie listy przebojów trójki, które przecież w najbliższy piątek od godziny 19. A jaka czeka nas dziś pogoda? Mamy 26 kwietnia, to jest środa. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, chociaż jak tak zerkam teraz przez nasze radiowe okno, a słońce wstało 13 minut po godzinie 5, no to zapowiada się na razie dość bezchmurne niebo, chyba że w ciągu dnia się to zmieni, zdaniem synoptyków. No cóż, nastawmy się na przelotny deszcz, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna dziś od 8 do 11, w obszarach podgórskich około 6, tu trochę chłodniej. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem i w górach na tyle silny, że będzie nawet 70 km na godzinę miał. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg życie nie tylko po to jest, by brać. Aby żyć siebie samego, trzeba dać. A za 22 minuty będzie godzina 6. Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu trafi do sądu. Tak. Wojewoda Małopolski skierował do sądu uchwałę przyjętą przez krakowskich radnych, a przepisy wprowadzają zakaz wjazdu do miasta najstarszych, no więc w teorii zatruwających powietrze samochodów. Pierwsze obostrzenia mają wejść w życie 1 lipca przyszłego roku. No i właśnie, czy trafią? Ten temat pojawi się dziś w naszych audycjach, a dokładnie to w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Obiecałem Państwu przychylnym okiem, a właściwie to przychylnym uchem, rzucić w stronę piosenek, które są propozycjami 55. wydania listy przebojów Trójki. Taką propozycją, czyli piosenką liczącą bardzo na Państwa poparcie, jest grupa Ghost, która postanowiła po swojemu zaśpiewać i zagrać utwór sprzed lat grupy Genesis, Jesus, He Knows Me. Proszę posłuchać, a jeżeli przypadnie Państwu do gustu ta interpretacja, proszę głosować. lptpolskieradio.pl. been 20 years, Candy. You were so fine. Przedzić kalendarz muzyczny, a to za sprawą jutrzejszych urodzin Kathy Pearson, która to z Iggy Popem wspólnie zaśpiewała przed chwilą Candy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za 13 minut będzie godzina 6. Ciekawy jestem, czy państwo lubią takich pozytywnych wariatów, którzy postanawiają przesuwać granice i bić różnego rodzaju rekordy. Ano dziś zakończy się próba bicia polskiego rekordu przejechania jak największej liczby kilometrów na bilecie dobowym. Brzmi ciekawie, choć z drugiej strony wygląda trochę na szaleństwo. Próbę podejmie Piotr Goszczycki, który musi, żeby pobić rekord, przejechać ponad 700 kilometrów. W próbie bicia tego rekordu, zachęcając jednocześnie do wyboru transportu publicznego, towarzyszyć będzie mu nasz reporter Paweł Turski, który, rozumiem, notabene również pobije ten rekord, jeżeli będzie towarzyszył krok w krok panu Piotrowi. Więcej i pewnie relacje z tego wydarzenia usłyszą państwo dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja o tym wspominałem przy okazji kalendarium. że dziś mamy 80. rocznicę brawurowej ucieczki Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis internetowy. Strona ukazuje życie i śmierć najodważniejszego człowieka XX wieku. Trójka budzi, za 12 minut będzie szósta. Zostało do godziny szóstej. To wszystko, co mieliśmy Państwu do zaoferowania w naszej audycji Trójka Budzi. Elżbieta Ruszycka audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie dwie godziny. Po godzinie szóstej pora na Trójkę. Radosław Nałęcz i Piotr Firan zaopiekują się Państwem. A na do usłyszenia numer jeden aktualny w liście przebojów Trójki. Depeche Mode, Ghosts Again.